czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Pyszne! Jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A zaczynamy od wyników głosowań w Sejmie. Posłowie zdecydowali m.in. o przyszłości ustawy o aborcji, pracy w Wigilię i obronie cywilnej. O ponad połowę spadła liczba siłowych prób przekraczania polsko-białoruskiej granicy. Wojskowi mówią, że to efekt zmiany taktyki. Trzy osoby związane z Iranem usłyszały zarzuty udziału w spisku, którego celem było zamordowanie Donalda Trumpa. Do sejmowej komisji trafią przepisy ustanawiające dzień wolny od pracy w Wigilię. Sejm nie zgodził się jednak, aby od razu przejść do drugiego czytania. Wolna miałaby być już tegoroczna Wigilia. Swoje zastrzeżenia zgłaszają jednak pracodawcy. Jak argumentują, logistyka i grafiki na ten czas w wielu firmach już zostały zaplanowane. Projekt ustawy depenalizującej aborcję nie przepadł w pierwszym czytaniu. 232 posłów zagłosowało przeciwko jego odrzuceniu, co oznacza, że trafi on teraz do prac w komisji. Głosowało 452 posłów, za 216, przeciw 232, wstrzymało się 4. Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił, a tym samym skierował ten projekt ustawy do Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży w celu rozpatrzenia. Mówił marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Lewica proponuje w projekcie zniesienie kary 3 lat więzienia za przeprowadzenie zabiegu przerywania ciąży za zgodą kobiety. To drugi raz, kiedy trwają prace nad ustawą. Poprzednia została odrzucona. I jeszcze wynik jednego głosowania. Posłowie uchwalili wraz z poprawkami ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej. Ustawa zakłada powstanie systemu ochrony ludności, który będzie mógł się przekształcić w obronę cywilną. Na realizację nowych rozwiązań rząd będzie przeznaczać rocznie nie mniej niż 0,3% PKB. Za uchwaleniem ustawy głosowało 448 posłów. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Z kolei teraz w Sejmie szef MON prezentuje ustalenia zespołu badającego pracę podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. Na pograniczu polsko-białoruskim o ponad połowę spadła liczba siłowych prób przekraczania granicy. To zbiega się w czasie ze zmianą taktyki prowadzonej przez polskie wojsko. Od sierpnia żołnierze pełnią półroczną służbę na granicy z Białorusią. Na miejscu z wojskowymi rozmawiała Agnieszka Trążkiewicz. Zgodnie z wytycznymi Sztabu Generalnego i Dowództwa Operacyjnego, szef misji Podlasie, generał Arkadiusz Szkutnik, realizuje zadania inaczej niż wcześniej. Zmiana zasadnicza to, jak mówi oficer, zarządzanie jednolitą strukturą, szybka ścieżka decyzyjna, wręcz na telefon i równie szybka reakcja na zagrożenia. Jest lepiej, dlatego że jest przede wszystkim żelazna zasada jedność, jednolitość, jednoosobowość dowodzenia. Ma po prostu władzę nad swoimi pododdziałami. Każdy żołnierz przed wyjazdem na służbę na tak zwanym pasku, czyli tuż przy bezpośredniej granicy z Białorusią, dostaje dodatkowo wyposażenie. Zabiera kamizelkę, którą ma na wyposażeniu, zabiera do tego broń osobistą, cały sprzęt optyczny, czyli noktowizję, termowizję, w zależności od tego, jaka to jest pora dnia. Opowiadał pułkownik Jakub Tokarz, specjalista od logistyki. To on załatwia dla żołnierzy ze zgrupowania Podlasie wszystko, od kawy i herbaty, przez wyposażenie siłowni plenerowej, po uzbrojenie i naprawę zniszczonych mundurów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W Stanach Zjednoczonych trzem osobom związanym z Iranem postawiono zarzuty o udział w domniemanym spisku, którego celem było zamordowanie prezydenta elekta Donalda Trumpa. Informacje podali prokuratorzy federalni na Manhattanie. Co wiadomo o potencjalnych zamachowcach, to sprawdzał nasz korespondent Marek Wałkuski. Trzej mężczyźni zostali oskarżeni o próbę dokonania morderstwa na zlecenie. Dwaj z nich zostali aresztowani, podczas gdy trzeci wciąż pozostaje na wolności. Mężczyźni mieli zostać wynajęci przez osobę, którą poznali w więzieniu, która utrzymywała sieć współpracowników do przeprowadzenia zabójstw w Stanach Zjednoczonych. Według aktu oskarżenia jeden ze spiskowców powiedział śledczym, że został wyznaczony we wrześniu do realizacji planu przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej w Iranie. Jego celem miała być inwigilacja, a ostatecznie zabójstwo Donalda Trumpa. W dokumencie znajduje się też informacja, że amerykańskie służby udaremniły spisek mający na celu zamordowanie mieszkającej w USA działaczki na rzecz praw człowieka, która od dawna krytykuje represje wobec kobiet w Iranie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zbyt ciężkie dowody miłości zamienią się w ławkę zakochanych. W Krakowie rozpoczął się konkurs na projekt specjalnej ławki, która powstanie z kłódek zdjętych z kładki Bernatka. W sumie z przeprawy nad Wisłą zdjęto 3 tony kłódek. Te wyrazy miłości zagrażały konstrukcji. nie jest to złom, to jest dowód miłości dwóch osób do siebie. Te kłódki nie będą przetopione, one będą zamknięte w takich gabionach i wkomponowane w ławeczkę. Zrobiliśmy to w taki sposób, że wraz z Politechniką Krakowską i młodymi przyszłymi inżynierami drugiego roku architektury ogłosiliśmy konkurs. 300 osób bierze udział w tym konkursie i projektuje koncepcję tej ławeczki. To Jarosław Gałuszka z Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Do finału przejdzie 50 najlepszych projektów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna i w wielu miejscach z mrzawką. Możliwe też mgły, a na południu mgły marznące. Na termometrach minimalnie od 0 do 3 stopni, tylko w rejonach podgórskich możliwy spadek temperatury do minus 6 stopni. Jutro nadal przewaga chmur. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 4 do 8 stopni. Ogłoszenie społeczne. Oczekujesz narodzin swojego dziecka. Podczas badania USG dowiadujesz się, że ma ono rozszczep kręgosłupa i wodogłowie. Dzwonisz lub piszesz do nas. My przekazujemy Ci wszystkie niezbędne informacje. Udostępniamy zeszyt informacyjny. Wysyłamy do Ciebie wolontariusza SOS. To wszystko daje program Fundacji Spina SOS dla rozszczepu kręgosłupa. Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Zrobimy go razem. Fundacja Spina. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Gotowy na dawkę adrenaliny? Kawaliada, gdzie emocje spotykają się z pasją. Odkryj swoją własną historię na największym jeździeckim show w Polsce. Dołącz do naszej stajni. Kawaliada. Tu poznasz nowych przyjaciół. Wspólnie przeżyjecie niezapomniane chwile i odkryjecie nowy świat. Od 14 do 17 listopada w warszawskiej hali Torwar. Bilety na tobilet.pl. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pierwsza Trójka. Lista przebojów. Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie. Za dużo ludzi, za dużo już mam, nie wiem, gdzie widzę się za 10 lat i czy będę. Wolałbym, żeby zatrzymał się czas, zdejmuję zegar i wyciągam baterię. Ale gdy jesteś obok mnie, robi się jaśniej. Robi mi się lżej, bo chcę być twoją burzą. Chcę być twoim małym trzęsieniem ziemi. Chcę, żeby było trudno. Chcę się o ciebie potknąć i coś zmienić. Słońce wstaje, a ja jeszcze nie chcę spać. Ściany pękają, pękają w nas. Bo chcę być swoją burzą. Chcę być swoim małym trzęsieniem ziemi. Chcę, żeby było trudno. Chcę się o ciebie potknąć i coś zmienić. Słońce wstaje, a ja jeszcze nie chcę spać. Ściany pękają, pękają w nas. Mam takie dni, że nie umiem tu być. Co chwila patrzę dookoła nerwowo. Wiem, że naprawdę nie stanie się nic, a jednak czuję, że coś wisi nad głową. Czemu horyzont nadal ani drgnie? Ty jesteś 300 kilometrów stąd. Czemu choć wiem, że jest wszystko okej, okay, czuję, że samym byciem popełniam błąd. Ale gdy jesteś obok mnie, robi się jaśniej. Robi mi się lżej, bo chcę być twoją burzą. Chcę być twoim małym trzęsieniem ziemi. Chcę, żeby było trudno. Chcę się o ciebie potknąć, coś zmienić. Słońce wstaje, a ja jeszcze nie chcę spać. Ściany pękają, Pierwsza trójka Lista Przebojów, nadawanie 27. Dziś jest 8 dzień listopada roku 2024. Tak się nam ułożyło głosowanie, że w zestawieniu w 20 mamy aż 22 utwory, z tego 3 na pozycji 20. Pierwszy z nich to właśnie Burza Kwiatu Jabłoni. To pierwsza z dzisiejszych nowości. Awans o 4 pozycje od 3 tygodni z nami, również na 20, ale oczko wyżej Coldplay i All My Love. Spadek o 7. Been through low, been through sunshine, been through snow. All the colors of the weather. We've been through high, every corner of the sky. And still we're holding on together. And you got all. Whether it rains or pours, I'm all yours. You've got all my love. Whether it rains, it remains. You've got all. Let me hold you if you cry. Be my 1, 2, 3 forever. 'Cause you got all my love. Whether it rains or pours, I'm all yours. You've got. You've got all my love. La la la la la. Whether it rains or pours, I'm all yours. La la la la la la. That's so. Powiedzieli, że to już prawie koniec. Czy ten koniec ma być tak słodki jak nagranie All My Love? Tego nie wiemy. Bardzo eklektyczny zestaw na miejscu 20. Kwiat Jabłoni, Coldplay i Linkin Park, The Emptiness Machine. Your blades are sharpened with precision. Flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance. Just like you always do. Just like you always do. Already pulling me in. Already under my skin. And I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. see, falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. Próbowałem wypowiedzieć ten tytuł tak, jak śpiewa go Emily Armstrong, ale mi nie idzie. U niej te machine, to jest machine, coś takiego. No, ale ja nie jestem wokalistką. Na 19 wspaniała nowość. Nowość numer 2, przedostatnia Lola Yankee, Flicker of Light. So maybe I'm just too far gone. There's a flicker of light. Lola Young Flicker of Light zapracowała na tą 19 pozycję, bo jest z nami już od, uwaga, 12 tygodni. Awans w tym o 5 pozycji w górę. Na początku grudnia Lola Young objedzie całe Zjednoczone Królestwo z przedświątecznymi koncertami. Bardzo podoba mi się też tytuł jej albumu. To i tak nie było przeznaczone dla ciebie. Teraz U2 na 17 ex aequo. Pod tytułem utworów YouTube Picture of You mamy dwie angielskie litery XL.

that's worth the keeping. There's not much light on the side of the road. As the summer sings, no use complaining. The key was under the mat, and if it's raining, you should have thought of that. Of course you should have thought of that. Okres płyty How to Dismantle an Atomic Bomb to był bardzo kreatywny okres dla UPU. Pewnie dlatego postanowili wrócić do archiwów z nagrywania tej płyty i wydać całe multum jakichś okolicznościowych wydawnictw poszerzających oryginał o nowe nagrania. Jednym z nich jest także to Country Mile. Drugie nagranie U2, które jest dzisiaj w 20. A przed nami na miejscu 15. Utwór, który jest na liście od 18 tygodni i spada o 9 pozycji, ale mimo tytułu skrócić go nie można. Thank you.

Obie trzynastki z nami od 11 tygodni, Pet Shop Boys i Kaśka Sochacka. Pet Shop spadają o 3, Kasia o 6. Kasia Sochacka będzie gościem pierwszej trójki w przyszłym tygodniu. Przyjdzie już z nową płytą. A to zdjęcia. Czekamy na Kasię w pierwszej trójce w przyszły piątek, a to Katia. Awansuje o 7 pozycji na 12 z listopadem. Chyba tak masz. Miejsce 12 w 27 notowaniu listy przebojów trójki Katia i Listopad. Jack White jest z nami od 14 tygodni, ale on bardzo lubi nas, a my bardzo lubimy jego. Wciąż bardzo wysoko i to awans o 3 pozycje na 11. Też u niego w domu, jest w tej chwili na pierwszym miejscu na liście alternatywnego radia w Stanach Zjednoczonych, z czego jest bardzo dumny, bo chwali się w swoich mediach społecznościowych. Doktor Misia jedzie w trasę. Dziś Arek Jakubik odwiedził nasze studio. Przeprowadziłem z nim długą i bardzo osobistą rozmowę, którą chciałbym Państwu przedstawić w trójce w całości przy innej okazji. Teraz krótki fragment i zaproszenie. To jest pytanie zaczepne na początek. Dzień dobry, Arek Jakubik. Witaj Piotrze, witam serdecznie wszystkich słuchaczy trójki. Po co ci jest doktor Misio? To jest mój lekarz. To jest mój prywatny doktor Misio, mój terapeuta, mój psycholog, psychiatra. To jest moja kanapka psychologiczna. Wiesz co, żebym został dobrze zrozumiany. Ja absolutnie nie mam nic przeciwko jakby wizytom u psychologa, szukaniu pomocy u fachowców. Natomiast ja mam taką, a nie inną konstrukcję, że nigdy się nie odważyłem, żeby po taką pomoc pójść. A pewnie nieraz takiej pomocy potrzebowałem. Czy to jest alter ego, czy nie? Czyli teraz jak gdyby opowiadam o tym, co daje mi doktor Misio, że jak gdyby to jest to miejsce, gdzie mogę załatwić wszystkie niefajne sprawy swoje, które są tam gdzieś głęboko schowane. Mogę je wykrzyczeć, mogę je wyrzucić z siebie, mogę się ich pozbyć, tych złych rzeczy z bebechów, które też pewnie każdy z nas ma. Bardzo ci dziękuję. Pięknie, dziękuję. Koncerty i wszystkie inne rzeczy na stronie internetowej, tam są daty, zapraszamy. Tak, tak, teraz ruszamy z Live Nation w trasę koncertową jesienną z doktorem Misio. Zapraszam bardzo serdecznie Państwa. Czeka nas razem, myślę, dużo fajnej zabawy i dobrej energii. Wszystkiego dobrego. Pięknie, dziękuję. Dla Ciebie również. I teraz jeszcze spojrzenie w kalendarz. To smutna data, w wieku 58 lat, 8 właśnie listopada roku 1999 odszedł bardzo młodo na nowojorskim Brooklynie Lester Bowie. To utwór, który David Bowie poświęcił Lesterowi, swemu prawie bądź co bądź imiennikowi. Przypomnę też, że Lester Bowie bywał często w Polsce, bywał, nagrywał, ale to zupełnie inna historia na inną opowieść. Looking for Lester.